Noapte liniștită în Betleem se așterne chiar acum. Stelele și luna toate strălucesc, luminează tot văzdu. Dar deodată bolta cerului senin a fost învăluit în cânt și lumină. Cerul și pământul în plină noapte s-au unit, universul întreg acum s-a umplut de slava sa. S-a profețit de mult, s-a împlinit acum. A luat un chip de om Iisus pe pământ. Prințul sfânt de toată slava s-a desprecat. A venit lumii la noi să ne aducă viața. Și glorie doar lui să-i dăm.